Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Asfaltbal FM med Simon Juhl. Jeg er rigtig hjertelig velkommen tilbage, og tak for en hæsblæsende, dejlig time i selskab med Simon Dokkedal, som nu er hastet videre. Du kan altid finde os på vores podcast, det kan du gå ind og gøre via radioens hjemmeside, radio247.dk. Radio, det er stadig med bogstaver, og 24, det er et 2 og et 4-tal. I skal jo ikke snydes for stemningen her i København til alle jer kære lytter, som sidder og nu ikke er i København engang, men alligevel så er det jo, håber jeg, at vi via vores sociale medier kan få et billede op af det, der skete i første time, hvor at Michael Bertelsen og Mads Brygger havde sat et lurensemble i stævne. Hvis du ikke hørte med i første time, så kan du altså lige høre, så har vi været så nyttige at lige optage det, så vi lige kan få historien om luren en gang til, lige her til at starte med. Ja, Simon, jeg kan tydeligt høre dig, selvom der er meget larm og støj her på Istergade på Vesterbro i København, hvor Nordeuropas største gadefest er nået til. Sidste år der bidrog Radio 24/7 med et indslag til Distortion. Vi havde 16 sækkepipespillende, kiltklædte herrer, der gik igennem gaden. Det var jo det gamle skotske krigsvåben at bruge sækkepiber imod fjenden. I år, der går vi skridtet videre. Mads Brygger, du har simpelthen sat et fantastisk projekt i gang, som vi i år præsenterer her på Vesterbro i København. Hvad er det, du har haft i tankerne? Jamen altså, hvis man skal tænke globalt, skal man jo handle lokalt, som det siges. Og vi griber tilbage til altså noget af det allermest danske, der findes. Et magisk, mytisk instrument, der er altså enestående dansk. Det, man kan sige, det er den danske didgeridoo, simpelthen. Og det er luren. Luren, som i luren drejer. Og vi har så altså sat et hold lurblæser stævne her i dag. Så det er det, altså elgamle instrument, luren, lurblæseren, som også står på Rådhuspladsen i København. Hvor man siger, altså der er den her ved foran hotellet på Rådhuspladsen, står der to lurblæsere, og man siger, at de først bliver levende, når der går en jomfru forbi. Det er jo meget aktuelt her på Distortion i København. Og nu, hvis man skal sætte nogle flere ord på luren, så kan man sige, altså vi skal jo tilbage til til bronzealderen, omtrent 1800 før Kristi fødsel, hvor luren altså kom på banen. Alle de lurer, stort set, der er blevet opdaget eller gravet op sidenhen, de er fundet i Danmark. Det er et instrument, der er opstået i Danmark. Man troede tidligere, at det blev brugt til krig, til at kalde tropper sammen, skræmme fjenden. Men i dag er der forskere, der mener, at man har anvendt luren rituelt til simpelthen at sætte folk i trance. Kan du for lytterne beskrive, hvordan instrumentet ser ud? Hvis man skal sætte billeder på, så er det jo et meget smukt, svunget instrument. Det ligner en blanding af et S og et paragraf med en stor, altså UFO-lignende tallerken på toppen. Ja, det ligner nærmest en æbleskivepande, som er selve det sted, hvor lyden kommer ud af luren. Som sagt, vi står altså midt på Istergade på Vesterbro i København og har sat Dania lurblæserne stævne. Og du er altså ensemblets leder, Mogens Andresen. Det kan man sige, ja. Udover at I selvfølgelig har altså jeres lurblæserinstrumenter, så har I også matroshatte på, hvide matroshatte. Det er med Radio 24/7's logo, så ingen er i tvivl om, hvor lyden kommer fra. Har I nogensinde optrådt med jeres lurer i Istergade i København? Nej, vi har været mange steder, men aldrig her. Der er selvfølgelig noget baggrundsstøj. Kan jeres instrumenter altså overdøve al den her larm? Ja, det håber vi. Det vil jo så vise sig om lidt. Men hvis man er tæt på os, Ja, det er en nare lurteaser, som vi kører af her. Hvis du gerne vil høre, hvordan at det hele løb af staben, da Radio 24/7 åbnede asfaltbal med 8 lureblæser, jamen så er det bare at skynde dig ind på vores stille og rolige hjemmeside, og så gå i gang med at lede efter asfaltbal som podcast. De næste 40 minutter, jamen der har jeg taget en god gammeldags pose plader med, og det er plader i bogstavelig forstand, det er vinylplader. Så med al respekt for folk, der kan lide musik, jamen, så skynd jer væk, fordi nu spiller jeg boogieplader. Jeg lever temmelig farligt, meget had på glem. Forsvarer jeg med væs og klør mit baggårdskat hjem, så jeg siger væs. Jeg savner tit et kærtegn i stedet for jeg huk. Men baggårdskattedamer har ikke tid til suk. Jeg søger kærligheden blandt gårdens vilde flok. Så får den bare derudad med kat og jam og rock. Så jeg siger væs, væs, riv, riv at være baggårds kat. Det er et hundeliv. Så jeg siger væs. Så giv et klap på pælen til Kassel Baggårds kattelys, og jeg siger væs, væs, væs, riv, riv, at være Baggårds kat, det er et hundeliv. Så jeg siger væs, væs, væs, riv, riv, at være Baggårds kat, det er et hundeliv. Så jeg siger væs, væs, væs, riv, riv, at være Baggårds kat, det er et hundeliv. Så jeg siger væs. tres, cuatro. You see that black boy over there running scared? His old man in the bottom. He done quit his 9 to 5. He drink full time. Now he's living in the bottom. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done. Oh, man. let us just lurk about. No, we can huddle in the mud and cuddle. I love that burly gray hide of yours. I want to love and roll with you. I'll be your elephant. I'll fatten up and everything. Oh, come on, say you'll be my king. Come on, baby. You know that it takes some catting to know a true elephant. Asfaltbal på Radio 24/7, og hvis du synes, det er mærkelig musik, så er det fordi, vi fejrer distortion. Eller, ja, hvis du er hipstet fast i et lyskryds, så er du selv om det, men nu har du i hvert fald musik til det. I'm known in Fresno. even the big O, from San Diego to Sacramento, they'll tell you yes, wherever you go, and I bet my life won't once say no. Ain't nothing like a Too Short fan, I ain't tripping, you can play it again. Don't fight the feeling, life is me. I rock shows in Nashville, Tennessee. It wasn't hee-haw, so don't laugh at the good old boys getting autographs. In Cincinnati, I know you heard, I got fined for the cuss word. It's true, baby, so unique. Might slap your man or just stump your freak. I come to town, I'm not under. I want your name and your telephone number. You think I'm faking, but I'll call. We only got one night to do it all. I know, baby, it's such a pity. Tomorrow night, we hit another city. Cold Mackin' in the game is all we do. Me and the boys call a dangerous crew. I used to be local till I signed with Jive. Too Short then went nationwide. I went to Georgia with a Too Short sound. I went down like Bobby Brown. I said a rap and they took me to jail. Pulled out my bank and made bail. This is my story, it could not wait. It all started out in the Golden State, California, where I was born and raised. I used to play the drums in my younger days. I just hit that beat any way I can. Smooth, high-stepping in the marching band. I turned in my drum and started to rap. Now the beats I make my bank so fat. It's Too Short on the mic tonight. Pennsylvania, can you see the light? From Chicago to Indiana, from Mississippi to Alabama, Louisiana, even Texas. Females call me sexist, but don't they love it? You know me, freak nasty in the room, trying to blow me like engine number 9. Homies run a train, standing in line. If that train jumps off the track, then my brother, you'll catch the clap. From Colorado to Arizona, all the way back home to California. In Chattanooga, they know the tip. Short dog in the house, I'm at Flips. Getting clipped, I'm playing pool. I can't help it, I'm so damn cool. Call me dog, or leave me alone. I'm riding in a Cadillac Fleetwood Brown with two queens behind the wheel. I'm riding shotgun, rapping for real. Joe the boss in the back, him is super side. They like to roll the back, cause you know we ride to the beat, y'all, and it don't stop. It goes on cause I don't stop rapping. Now you know, nothing but the dog in me. You make love to me and I still act stingy. Oh, should I pay you? You must be tripping. I didn't buy you and I sure ain't renting. I said I love you cause you gave me head. I didn't love you when we got off the bed. If I could love you, you know I would. But what you're giving ain't all that good. A little southern hospitality. You better try to get away from me. I love money, and I just can't fake it. I go to Magic City and the girls dance naked. I'm somewhat of a hero by the way I rap. But I'm living like the Old Town Mac. I'm in the house, y'all. I'm like Pisa, y'all. Rat heads get nothing but cheese, y'all. I get slapped. Put up your dukes. I kick you in your ass with my Nike boot. Some rappers try to be just like Too Short. Can't hang with the dog, you better stay on the porch. In Minnesota, Virginia Beach, Wisconsin, I got freaks. Atlanta, Little Rock, Louisville, it don't stop. Kansas City, Missouri, I rock the house in each. Send needles to the groove, I get screwed and I'm forced to fuck it up. My staff carries like a pickup truck. Cross the clear blue yonder. See, the China Sea, I slam tracks like quarterback sacks from LT. Now I try and test the rebel lioness. Less just the work, I earn slam your best. Cause I bake the cake, then take the cake. And eat it too with my crew while we head state to state. And if you want beef, then bring the buckets. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Play from the motherfucking song that's busted. Wu-Tang Clan. Niggas in Sleepy Hollow. In fact, I'm a hard act to follow. I dealt for Dolo. Bogart coming on through. Niggas is like, oh my god, not you. Yes, I come to get a slice of the pump in the pot. Rather do than die. Check my flavor. Coming from the visit with the show for the razor. Who make like deja vu. I'm rubber, niggas, it's like glue. Whatever you say, rubs off me. Skates for you. Som er lavet og fedt i. Alting er VIP, VIP. Alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og de der Jay, som er lavet og fedt i. Alting er VIP, VIP. Jo, det er Aarhus ved at springes, til min kise bliver hejst ned. Der er masser af gode hus, men hvem har taget dig med? Så fyrer vi den Jay og bare hit it, hit it. Send den til min Nicky og giv mig en hård stik i. For jeg skal være fucked up, før jeg splitter. Og fucked up, for jeg betaler for 2 centiliter. For det skal være VIP, før vi overhovedet gider let og røm for 82-10. Så sæt din ho i håndjern, ven, og tag og fjern den. Røv så der kan. Kom med på hos herhen. Og sæt dig i et bund, henne i min mund. Og de der fælde i blond, skal lige så stille rundt. For alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og det der Jay, som har lavet og fedt i. Alting er VIP, selvfølgelig så. Alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og det der Jay, som har lavet og fedt i. Alting er VIP, vi er alle hus i klubben bliver våd, og det kan du tro. Når niggerne i slæden råber selvfølgelig så. Det er ikke alle og enhver, der kan komme ind her. Hæng med posen, ryg pinden i VIP-losen. Ikke for at glemme hosene, du kender min stil. Altid en backup sko i bagagerummet af min bil. Og hvis jeg ikke er backstage og får en lyre, så finder du mig i barn med en so og hendes fyr. Og solen har munden rundt om min pik, imens jeg drikker på fyrens regning til han må købe på kredit. Og det er noget skidt, når vi ikke kan holde spærmen i deres kæft. Jeg kom på min bukser, så nu må han betale med check. Alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og det er der Jay, som har lavet det fedt i. Alting er VIP, VIP. Jo, vi kan være sammen, skabe larmen hele natten lang. Gå op til DJ'en og ønske en slow sang, så vi kan bump and grind. Pony, som genuine. Jo, du kan få den hele vejen. Er du klar på line for fredag? Det er min dag, hvad det kommer snart. Han er mig i beat. Ud med steamen først, lige hen til hot-time. Køb en medicin, er det helt fint, for det værd. Det er min, når man låner mobil. Min bjørn vil kime, når man ringer tilbage til det nummer. Se, hvad så er her, pige. Går det godt, så til det gang, der var flok, kommer ud med mig til alt det der hotspots etik. Folk spiller det rige alkohol. Og sådan er det bare, du ikke vil lade være med at ringe til min kok og ind og bag. Finder mig et glas, finder mig en plads, får mig noget at drikke. Jeg er tilfreds, jeg vil lægge på mig bas. Folk kan det has, finder mig tilpas, yeah. Finder mig tilpas, finder mig tilpas, yeah. Alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og de der Jay, som har lavet det fedt i. Alting er VIP, VIP. Alting er VIP, baby. 70 centiliter fyldt med hand i. Og de der Jay, som har lavet det fedt i. Alting er VIP, VIP. Thank you. America's Most Wanted. Reports that Ice Cube is the leader of the lynch mob. Also in the group, they have JD, T-Bone, Chill, Yo-Yo, Del, Katie. Sounds like a black thing. Fucking around in a crap game, niggas think I'm soft. Cause now I'm in the rap game, man, I don't hang out as much. Bang out dope cuts, standing on stage and I'm grabbing my nuts. But when it comes to getting in a circle, I'm in sevens turning broke niggas purple. Looking for Little Joe in a dope, niggas scream and choke when Deuce Deuce hit the flow. Yo, now which of y'all wanna play the twin? I'm turning your fat pocket skinny. Oh yeah, I'm shaking the ivory. And boom, it's like they die for me. Fool, you can get loud. Man, hit the joint, but don't forget my point. There it is, yo. I put my Nike on the bet, so it won't slide. Money gone, cause I'm never hitting Deuce 5. I'm never hitting 4 Trey, no way. You wanna leave, but come on, ho, stay. Nigga, fever, that'll work. Papa need brand new shoes and a sweatshirt, fool. You can't even fuck with that. And now that I'm winning, I got to get my gap. Cause I see your homies starting to look and broke motherfuckers. They make the best crooks, and I'm feeling like a bum. Now the circle's getting smaller. Now you wanna go and scheme. Punk niggas like you just love the triple team. So I pick up my money and start walking. Cause now I let the gats start talking. Now, since y'all lost, you wanna go out like a sucker. Take that, motherfuckers. Here we go. Wait a minute. Drop an old school beat. What's the date and time? It don't matter. I had a pocket full of phone numbers. I was trying to sort to make a long story short. Ran into this girl named Carla. Knew her from the backseat of my homie's Impala. She said, what's up? Yeah, what's the deal? Check the hairdo. Of course it ain't real. Then I looked down. She was fat in the front. I asked how long? Well, about 7 months. Oh, how time flies when you're having fun. She said, yeah, but the damage is done. Where you been? On a little vacation. Oh, by the way, congratulations. Who's the lucky man? I don't have a clue. Then she said, the lucky man is you. I dropped my proof. And everything looked fuzzy. Not a baby by you. The neighborhood huzzy. She said, yeah. Remember that date? I thought back and tried to calculate. Then I said, damn, are you sure it's mine? Cause I know you've been tossed plenty of times. She said that day. No, I wasn't horn. Your ass is mine. That's when the sweat started pouring. Cause all I saw was Ice Cube in court. Paying a gang on child support. Then I thought I told y'all, here they come now. You see them? Yeah. Both of the crews. I told y'all. They look like they gonna fight, they too. They serious. See what I so told mean. Y'all? Look see at that right there. Well, I'm a T. Hit it off. I'll dog my face. I wanna get you on the court. I beat Charlie Chase. Go crush. Charlie Chase, as cute as could be. You sell your soul to the devil to play like me. Well, I'm the R. Ruby D. And you got a lot of nerve. When you play against me, you know you're gonna get served. Go crush. JDL, the Lord to Lords and Ruby D, my man. Your shit is on the boards. You all can't ball. You all can't ball. I'm the K. Kevin Kev. And I'm not the fake. You know I eat your ass up like a steak you take. Go crush. You know the R. Game is legit. And when we get on the court, I'm gonna stick your shit. The W. Whip a whip. And I'm here to say that I can rock your world like the Dr. J. Cold crush. Tony Tone, known to be ill, but everybody know I can deal with the pill. I'm the D. Dot a rock. On this here court, I've been 9 years old playing this here sport. Cold crush. AD. As high as degree, I got a better jump shot than Rick Barry. Well, I'm the M. Master Rock. Like all the pretty girls, I serve your monkey ass like Earl the Pearl. Go crush. I'm Master Cass or GMC. I'm gonna stick it on the board, man. Can't you see? Play ball. Van crush. We'll be right back. Thank you. Ja, så er det ved at lagt til mod enden her efter 2015. Asfaltbal her på Radio 24/7. Det første time, der var der selskab med Simon Dokkedal, og her i anden time, der er det som end mig, der har kastet nogle kassetter på maskinen. Jamen, vi siger tak for i år, og nu der kommer nyhederne.